450 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 marca. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska wraz z czterema krajami naszego regionu chce zwiększenia unijnego wsparcia dla producentów zbóż. Nie żyje historyk i socjolog profesor Paweł Śpiewak, miał 71 lat. W serwisie też francuski plan oszczędzania wody. Przedstawił go prezydent Macron. Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami domaga się od Komisji Europejskiej działań w związku z masowym napływem zboża z Ukrainy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia, Beata Płomecka, dowiedziała się nieoficjalnie, że piątka krajów uzgodniła wspólny list w tej sprawie do przewodniczącej komisji. Polska wraz z czterema państwami domaga się zwiększenia unijnego wsparcia finansowego dla producentów rolnych, którzy odnotowali straty i są zagrożeni utratą płynności, bo europejskie fundusze i budżety narodowe nie wystarczą. Pięć państw chce też przyspieszenia procedur na poziomie unijnym dotyczących mechanizmów wsparcia, a także przyspieszenia procedur notyfikacji dotyczących pomocy publicznej. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chcą też, by Komisja Europejska przeanalizowała możliwość kupowania nadmiernych zapasów zboża z krajów sąsiadujących z Ukrainą dla celów humanitarnych. Pięć państw zaproponowało też zmianę przepisów dotyczących klauzuli bezpieczeństwa, aby kontyngenty taryfowe były dostosowane do ich rocznego poziomu w przypadku ponownego wprowadzenia ceł. Piątka krajów domaga się też ściślejszego monitoringu i reakcji na nieuczciwe praktyki dotyczące importu z Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa przedstawiono założenia ustawy dotyczącej powołania funduszu, który miałby rekompensować straty rolników w sytuacji upadku firmy odkupującej płody rolne. Składki mają wpłacać podmioty skupujące, poinformował wicepremier i szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. Fundusz będzie składał się z odpisów od sprzedaży produktów przez rolników. Proponujemy, aby wpłaty stanowiły 0,25% netto sprzedaży. Rekompensatę będzie rolnik mógł uzyskać w razie niemożności zaspokojenia należności za zbyte produkty rolne przez podmiot, który stał się niewypłacalny. Szef Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek podkreślał, że z niewypłacalnością podmiotów skupujących w rolnictwie mamy do czynienia coraz częściej. Apelował, by fundusz uruchamiał środki dla rolników jeszcze przed upadkiem firm zalegających z płatnościami. Fundusz powinien reagować już, jeżeli coś się w firmie źle dzieje, jeżeli firma nie płaci na czas. Jeżeli rolnik nie zapłaci na czas, od razu ma windykację. Ma ostrzeżenie jedno, drugie i jest w KRF. Naprawdę, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, powinniśmy to robić skutecznie. Fundusz Ochrony Rolnictwa miałby funkcjonować od lipca. Zmarł historyk i socjolog profesor Paweł Śpiewak, miał 71 lat. Paweł Śpiewak był socjologiem i historykiem idei, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Był także publicystą, posłem na Sejm piątej kadencji. W latach 2011-2020 pełnił funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. 24-latek poszukiwany w sprawie dwóch zabójstw wieczorem zgłosił się do komendy w Międzychodzie, poinformowała wielkopolska policja. Mężczyzna został zatrzymany, w najbliższym czasie zostanie doprowadzony do prokuratury w Poznaniu. Wczoraj w trakcie gaszenia pożaru mieszkania w miejscowości Muchocin strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyznę. Obrażenia na ciele wskazywały, że został zabity. Sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, by zatrzeć ślady. Według ustaleń funkcjonariuszy 24-latek zabrał samochód należący do ofiary i uciekł. Według śledczych ten sam mężczyzna miał potem zabić 45-letnią kobietę w jej mieszkaniu w Międzychodzie. Plan oszczędzania wody przedstawił prezydent Francji. To odpowiedź na narastający problem z suszami w kraju. W ciągu poprzedniego roku we Francji do skrajnego niedoboru wody doszło zarówno latem, jak i zimą. Przyszłe miesiące mają być jeszcze gorsze. Francuski plan oszczędzania wody jest wzorowany na programie oszczędzania energii, który obowiązywał minionej zimy. Tak jak zrobiliśmy to z energią, do lata poprosimy każdy sektor o plan ograniczenia zużycia wody, oświadczył francuski prezydent. Celem jest zaoszczędzenie do 2030 roku 10% wody we wszystkich sektorach. Rządowy plan przewiduje też inwestycje w mechanizmy odzyskiwania deszczówki, ograniczenie zużycia wody w elektrowniach jądrowych i przy uprawach rolnych oraz zwiększenie ponownego wykorzystania wykorzystania ścieków. Planowane są też kampanie informacyjne. Według ostatnich pomiarów z początku marca w około 80% punktów obserwacyjnych we Francji odnotowano niski lub bardzo niski stan wód gruntowych. To oznacza, że latem władze będą musiały wprowadzić jeszcze większe ograniczenia w zużyciu wody niż w ubiegłym roku, aby uniknąć niedoboru i kryzysu, szczególnie w rolnictwie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, miejscami też burza. Będzie ciepło. W większości kraju od 13 do 15 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie. Tam 11. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A na początek pokrótce, co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. W cyklu Trójka na kresach, Katarzyna Gujska razem z Antonim Radczenko, publicystą Kuriera Wileńskiego, komentatorem litewskiej telewizji państwowej, przeanalizują wynik ostatnich wyborów samorządowych, jakie odbyły się u naszych wschodnich sąsiadów, który okazał się niekorzystny dla akcji wyborczej Polaków na Litwie. W Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Natalią Budzyńską o jej książce zatytułowanej Ojciec Witkacego. Na zakończenie tradycyjnie już następny odcinek drogowo-radiowego serialu. Wynik ostatnich wyborów samorządowych na Litwie okazał się niekorzystny dla akcji wyborczej Polaków. Po niemal trzech dekadach nieprzerwanej władzy utraciła ona stanowisko mera rejonu wileńskiego na rzecz kandydata socjaldemokratów, ale też Polaka. Czy na Litwie mija czas typowo polskiej partii, czy też akcji wyborczej zaszkodziły prorosyjskie wypowiedzi jej liderów? Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. O roli mniejszości polskiej w polityce litewskiej, o wynikach ostatnich wyborów samorządowych na Litwie oraz o tym, czy czas jednej polskiej siły politycznej w tym kraju właśnie przechodzi do lamusa. A jeśli tak, to dlaczego? I o tym wszystkim porozmawiam z gościem Trójki na kresach, panem Antonim Radczenko, publicystą Kuriera Wileńskiego, komentatorem litewskiej telewizji publicznej i mieszkańcem Wilna. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, mamy za sobą wybory samorządowe na Litwie. Przez ostatnie trzy dekady rejonem wileńskim rządził do tej pory przedstawiciel wywodzący się z akcji wyborczej Polaków na Litwie. Teraz władzę przejął reprezentant socjaldemokracji, ale uwaga, też Polak, też narodowości polskiej, pan Robert Duchniewicz. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, no właśnie, przegraną akcji wyborczej Polaków na Litwie, no ale jednak nieprzegraną Polską? Dokładnie, ale ja bym tu jeszcze zaznaczył, bo to jest był wybór mera. Natomiast w Radzie akcja wyborcza Polaków nadal ma większość, jeśli chodzi o radnych, więc tu bardzo taka mamy interesującą sytuację, że jest mer, który jest głową samorządu, tylko on nie ma większości w Radzie. I tu powstaje tylko, że dzięki nowelizacji z ubiegłego roku, jeśli się nie mylę, ustawy o samorządzie terytorialnym, generalnie mer może rządzić bez większości w Radzie, aczkolwiek to będzie trudne i tak naprawdę jak będzie, będą działały nowe przepisy, no to zobaczymy. To naprawdę będzie takie sprawdzian ustawy w skali kraju, bo na pewno będą cały wzrok będzie skierowany właśnie, jak będzie się powodzić nowemu meru współrządzić z Radą, gdzie nie ma większości i raczej są jego oponenci. Ale faktycznie tak, jak pani redaktor powiedziała na początku, że mamy z bardzo ciekawą sytuacją, że faktycznie merem został Polak, aczkolwiek nie reprezentujący akcję wyborczą Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Czyli no naprawdę niby nic się nie zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo, bo faktycznie od 95 roku, kiedy powstała ta jednostka samorządowa i Rada, i mer był przedstawicielem Polaków. No tutaj no, faktycznie mamy z przełomem, jeśli chodzi o te takie sprawy polskie, ponieważ no, rejon Wileński obok rejonu Solicznickiego, no, to są dwie te jednostki samorządowe, gdzie zamieszkuje, gdzie ilościowo powiedzmy, jeśli porównamy z ile mieszkańców, to tu najwięcej zamieszkuje Polaków, więc no faktycznie to jest ten przełom, to jest zmiana. O tak bym to właśnie określił. To gwoli ścisłości podajmy też wyniki, bo tak naprawdę wszystko rozstrzygnęło się w drugiej turze i to o włos, bo pan Robert Duchniewicz od swojego rywala, kandydata właśnie wskazanego przez AWPL, pana Waldemara Urbana, zdobył no, trochę więcej niż 0,5 tysiąca głosów. Czyli te ponad pół tysiąca głosów. No właśnie, ponad te 0,5 tysiąca głosów przesądziło, ale mimo wszystko to jest duże wydarzenie. I ja wspomniałam we wstępie, że pojawia się zatem takie pytanie, czy to nie jest tak, że polska, no można powiedzieć partia w pewnym sensie, czyli akcja wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Czy to nie jest tak, że czas tej formacji dobiega końca, bo jak widać Polacy, przedstawiciele polskiej mniejszości i to też przyznający się do tego i to też no, mający, niosący ze sobą postulaty polskiej mniejszości mogą z powodzeniem reprezentować działające na Litwie partie i też mogą zdobywać i urzędy i wygrywać wybory. Jak pan na to patrzy? No właśnie, jak to wygląda chociażby z perspektywy Wilna? W tej kwestii powiedziałbym tak, to wszystko zależy od akcji wyborczej Polaków na Litwie. Zależy, czy ona wyciągnie, jej kierownictwo wyciągnie wnioski. Ponieważ jeśli weźmiemy ostatnie wybory od mniej więcej 2019 roku, no to widzimy, że ona, chociaż zawsze ona, ten wynik w różnych wyborach samorządowych, prezydenckich, nie wiem, sejmowych, zawsze gdzieś oscyluje, gdzieś tam mniej więcej około 5%, jednak widzimy, że traci no po prostu pewne pozycje. Teraz w 2020 roku nie przekroczyła pierwszy raz od 8 lat progu wyborczego i nie miała już własnej frakcji sejmowej. Mamy rok 2023 i AWPL traci stanowisko mera w rejonie Wileńskim, no, który był taką przynajmniej dla lidera tej partii, Waldemara Tkowskiego, pewną taką twierdą ostoją, matecznikiem jego. I tu widzimy, że on traci. I nawet jeśli tam nie będziemy wnikać, ile tysięcy głosów było w tych wyborach, ile tysięcy w tamtych, to jednak widzimy, że te pozycje są tracone. I teraz wszystko zależy, czy AWPL wyciągnie wnioski, czy ona po prostu zmieni taktykę, czy ona po prostu będzie chciała jakoś, nie wiem, dotrzeć do tych Polaków, którzy przestali głosować lub z racji wieku w ogóle nigdy nie głosowali na tą partię, czy ona będzie starała się do tych jakoś ten elektorat przywrócić czy nie. No, jeśli my widzimy działania po tych wyborach, ja mówię to o ostatnich 3 lat, czyli od sejmowych do samorządowych, to widzimy, że te wnioski nie za bardzo są jakoś tam analizowane i wszystko, całą winę składa się na jakieś czynniki zewnętrzne, że ktoś tutaj jakoś manipuluje ludźmi, że tam, nie wiem, poparcie jest nieszczere, że dochodzi do sfałszowania przez opozycję, przez opozycyjne ugrupowanie względem UPL. No czyli w żaden sposób partia nie dostrzega, że faktycznie jest, no, że ludzie po prostu chcą zmiany. Mi się wydaje, że te wybory pokazały, przynajmniej w rejonie wileńskim, że faktycznie ludzie chcą zmian. Bo jednak, no, kiedy jedna partia rządzi od 95 roku, czyli prawie 30 lat i są różne problemy. Oczywiście, że te problemy są również w innych jednostkach samorządowych, no tylko, że ludzie chcą jakichś zmian. I kiedy kandydatem po wieloletniej mer Marii Reks, no, można różnie ocenić działalność pani mer Marii Reks, a tym niemniej ona była znana, ona była z rejonu Wileńskiego, natomiast Waldemar Urban po prostu został wyciągnięty jak królik z kapelusza przed kilka miesięcy przed wyborami i powiedziano, że to jest wasz kandydat. No to jednak moim zdaniem część elektoratu odebrało jako pewien brak szacunku, że po prostu absolutnie nieznana osoba raptem ma stanąć na jednym z ważniejszych stanowisk, jeśli chodzi o polską mniejszość. Tym bardziej, jak się później okazało, że faktycznie, chociaż jest zameldowany w rejonie Wileńskim, to na co dzień mieszka w rejonie Troskim, czyli obok. No jest bardzo masa takich, że faktycznie partia, no, wybór kandydata, no, na pewno nie był słuszny, na pewno był chybiony, ponieważ, no, mimo wszystko są w tej partii politycy, którzy faktycznie jednoznacznie kojarzą się z tym regionem. Są znani i kojarzą się z regionem, a tego nie było zrobione. Dlaczego? No nie wiem. To jest po prostu, mi się wydaje, że kierownictwo partii, w tym wypadku podejrzewam samego lidera akcji wyborczej Polaków na Litwie, Waldemara Tomaszewskiego, że po prostu ma, nie wiem z jakich powodów, ale on już kilka razy z rzędu podejmuje chybione decyzje personalne. Tak było w 20 roku, kiedy jedynką na liście partyjnej w wyborach do Sejmu został Zbigniew Jedziński. No i partia no właśnie, nie przekroczyła. No właśnie, to jest bardzo ciekawa postać i ona też, mówiąc szczerze, dotyka problemu, który też wiąże się z akcją wyborczą Polaków na Litwie, bo pan Jedziński ma na swoim koncie no, niezwykle prorosyjskie wypowiedzi na przestrzeni lat wprost postulował no niemalże sojusz z Rosją, polski sojusz z Rosją. Ja już nie chcę jakby cytować tych wpisów, które tam się na przestrzeni lat pojawiały, właśnie których autorem był pan Zbigniew Jedziński. Ale proszę powiedzieć, czy w pana ocenie to zbliżenie akcji wyborczej Polaków na Litwie z mniejszością rosyjską, ale również no takie... No ja już nie mówię o tej wypowiedzi Jedzińskiego, absolutnie takiej proputinowskiej wręcz, ale jednak takie bardzo pochlebne wypowiadanie się na temat Federacji Rosyjskiej, ale też i na temat Białorusi, no w momentach, w których jednak no, trzeba by się było wykazać, mówiąc już chyba najdelikatniej, jakąś głębszą refleksją. Czy pana zdaniem to również wpływa na postrzeganie akcji wyborczej Polaków na Litwie wśród części potencjalnych wyborców? Bo być może taka postawa również u części znajduje jakiś poklask i uznanie. No ale jest też chyba część wyborców, którym ta prorosyjskość i współpraca z Rosją może przeszkadzać. Jak pan to ocenia? Dokładnie. Sądzę, że na pewno tu również tkwi jedna z przyczyn, powiedzmy, tej takiej no, przegranej, nazwijmy to, wyborów mera w rejonie Wileńskim, a i w ogóle tracenie poparcia wśród swoich elektoratów, w tym również wśród litewskich Polaków. I to się zaczęło... Bo takie, powiedzmy, sygnały pierwsze, znamiona, że EWPL traci, no to jest rok 2019-2020, kiedy pierwszy w wyborach samorządowych po prostu zebrała mniej głosów, a później nie przekroczyła progu wyborczego. Ale problem no, ten zaczął się w 2014 roku, kiedy no, był ten takie skandaliczne wejście 9 maja Waldemara Tomaszewskiego z tą Georgiowską wstążką, czy jak to się nazywa, tak jak tym symbolem prorosyjskich czy rosyjskich separatystów wojskowych na aneksowanym Krymie, kiedy wojna zaczęła się, to no, pamiętajmy, że to były 3 miesiące po właśnie aneksji i rozpoczęcie działań wojskowych, jakichś wojennych na Donbasie, na wschodzie Ukrainy. I faktycznie wówczas on wygrał. To był taki krótkoterminowo, on po prostu zgarnął ten cały prokremlowski elektorat. Tym niemniej później zaczął go powoli tracić i w tym się nie rozumiem. Ponieważ, no, jakby z punktu widzenia, jeśli tak cynicznie podejdziemy do sprawy, no, połączenie jakichś tam sił polsko-rosyjskich czy ogółem mniejszości narodowej, no to może być pewien, powiedzmy, z tego jakiś sens. Jeśli obie mniejszości nie mogą przekroczyć progu wyborczego, no to się łączą, tylko że, powiedzmy, akcja wyborcza Polaków na Litwie zawsze deklarowała jako taka partia katolicka. Natomiast te kwestie światopoglądowe, religijne dla mniejszości rosyjskiej, no one były drugorzędne. I już to widzimy po wyborach 2019 roku, że Rosjanie powoli zaczynają odwracać się. Tylko że zamiast szukać jakiegoś rozwiązania, to widzimy, że w 2020 roku, a wybory odbyły się na jesienie, a kilka miesięcy przedtem rozpoczęły się protesty po sfałszowanych wyborach na Białorusi, to pamiętamy, że Єдинка на лісті Вопель, Збігнєв Єдінський, но попросту вспірав Лукашенка. І вони хотіли тим пшебіть, і знов, щоб той електорат російський, російськоязичний поворотив до нього. Так ще не стало. І замість знов доконують якісь аналізи, блендів і якісь ухибінь, то, відімо, вже в 2022 року, коли розпочалася ж повномасштабна інвазія Росії в Україні, був брак панівчої реакції спротивляючись війні, спротивляючись агресії. Тобто були певні декларації, але перед тим, коли Томашевський, дякую своїм виповідям, дякую виповідям своїх колег партійних, но стався найбарді проросійським, принаймні в очах мешканців Сполученства Литви, найбарді проросійським політиком, но такі певні гести, он ніхто в нє не вірив, і то, а пізніше є ж виповіді пана Єдінського, який, то правда, пізній зостав втримана його членковство в партії, тим ніємні допроводило до того, що, ну, однак, з партії вийшло шерег, опустило партію шерег політиків, там, таких знаних політиків, там, не знаю, як Бата Піткевич, посланка, як Радна Рената Цитацька, як Антоній Юндо, так і регіональний лідер в районі Свінтянським. І тут, ну, попросту не було зроблено ніць. І якщо я ще додам, ну, тен зле доконання таке персонального вибору мера, ну, то як маємо виник такий, який ми виник. Так що тут я сонно, що тут... Ну, власне, тут Pan wspomniał o sprawie, zresztą mówimy o tym, o sprawie pana Zbigniewa Jedzińskiego. To jest też tak, że choć on w końcu ostatecznie opuścił szeregi AWPL-u, no to jednak tak zdecydowanie, chyba tak jak na to zasłużył, potępiony nie został. Tłumaczono to tak, że jest wolność słowa, wolność poglądów i każdy może te poglądy wygłaszać, a akurat pan Jedziński ma takie poglądy bardzo mocno promoskiewskie, czy wręcz po prostu proputinowskie. Ale chciałbym zapytać też o drugą stronę medalu, bo zawsze jest ta druga strona medalu. I to jest tak, że wszystko to dzieje się oczywiście, to co opisujemy, to dzieje się w całym spektrum litewskiej polityki. I też trzeba uczciwie powiedzieć, że polityka litewska, partii litewskich, czy rządu litewskiego, wobec Polaków no, bardzo często też była opresyjna. I to jest kwestia oczywiście nazwisk, to jest kwestia polskiej edukacji, polskiego szkolnictwa. Cały czas zresztą ten problem jakoś tam wisi w powietrzu. Więc udawało się też poprzez działania właśnie szefa AWPL-u, pana Waldemara Tomaszewskiego, no, tworzyć takie złudzenie obleganej twierdzy, tak, że oto jest ten AWPL, który jest szansą na to, żeby interesy mniejszości polskiej na Litwie były chronione, były bronione, bo zewsząd płynie atak na mniejszość polską. No to też doprowadzenie do tej sytuacji też było nieroztropnością, co najmniej nieroztropnością różnych frakcji, różnych partii, różnych rządów litewskich. Jak pan na to patrzy z tej strony? To znaczy, powiem tak, że oczywiście, że strona litewska, ugrupowania ogólnokrajowe, nazwijmy to tak, oczywiście, że tam również jest sporo winy, jeśli chodzi o te relacje polsko-litewskie, do które, no, powiedzmy, były trudne, te, jeśli mi chodzi o ten ostatni odcinek historii, czyli od uzyskania przez Litwę niepodległości. Власне, квестія назвісок, вона була розважана, пробувана через 30 лет, і тільки почас обецної каденції в обіглому року удалося перефорсувати половічне, але єднак розв'язання, якщо ході о оригінальну пісовню назвів. Так само там, якщо ході в останніх літах, якщо ході о школьністо, рівніш було кілька таких переломів позитивним тим в позитивному того слова значенню, чи там той квести подручників і так далі, і так далі. Уж ніхто то ходить більше щегули. Так же то було, тільки же Ja nie jestem jakby takim zwolennikiem, jeśli którzy mówią, że po prostu partia, która reprezentuje jakąś mniejszość narodową, czyli zbudowana na podstawie narodowej, etnicznej, ona nie ma racji bytu. No jednak te lata, powiedzmy, ponad 30 лет неподлежности удовлетворило, что тот jednak электорат, который голосует за партию, которая в названии Польска, но он існеє. І для того я є там, ну, таким, в тим випадку класичним лібералом, що якщо є попит, то мусить бути подаж. Тільки вже фактично в певному моменті партія Вальдемара Томашевського, а він є президентом тієї партії від 99-го року, чи теж уж праві 30 лет, фактично вона, чоловік не може бути цьонглі вальчик. Чоловік не може бути цьонглі знайдовуватися в облінженій тверді, попросту чоловік, ну, попросту ще менше. Он, та риторика, яку він слышить з трибуни, чи там з інтернету, чи є ще щось, вона не відповідає тій речовістості. Якби всі ще згадають, що сам проблеми. Ну, повідомо, ну, не знаю, чи всі, але ну, дуже особ, споро особ згадається, що сам проблеми. Дуже особ згадається, що чим ці проблеми розв'язати. Хтось до сквера, що всерут там, повідомо, політиків, презентуючих огульно-літевські партії, рівніш тій доброї волі часами бракувало. Або в ніхтурих випадках надалі бракує. То очевидно, ти кажеш, кеди, чому місі мові, що порівнуєшся ситуації, не вим, така риторика, що немаль ту доконуєшся чистих етнічних, чи людобуйства, це якби не покривається з речовістостю, з тому цюдіностю, яку утаче чоловік. Ну, то просто чоловік нужиться такого риторику. І сонда, що то є власне той блонд, що просто партія в певному... Хочу вам сказати, що трудно через довший час, через тиле лат функціонувати в такій облężonej твердзі, так? Що то, Докладні. Не є так, що цілий час то підгрівання тих анімозій, хоч рzeczywiście проблеми są і напięcia są і кризиси są, о тим всі wiemy, але підгрівання їх цілий час no, не служи розв'язуванню тих проблем. To też, ponieważ to również, kiedy jedna strona zaognia, to ona to przerzuca się również na drugą stronę, gdzie powiedzmy również jakieś radykalni politycy o radykalnych poglądach również nerwowo powiedzmy reagują. Чи є реакція з тієї сторони? Часом навіть може бути слушно. Так, ну, всього треба дуже витлумачити, якби подійти раціонально до того. Ну, бо якщо ми істемо в меншості, якщо є нас тих 6%, повідомо, на Литві, ну, то ми ніколи не виграємо, ну, просто вибору вже будемо жондити самодільні, наприклад, якщо ході о політику краєву. Ну, то для того ми завжди мусимо шукати тих партнерів. Партнерів в різних партіях. То, бо те, повідомо, ну, назвіймо політиків о пропольській орієнтації, якщо так ж, ну, дуже скрутово назвіймо, і назвіємо їх, то таких політиків можна знайти в різних партіях, в іншості партії. От ліберальних, по консерватистів, по соціал-демократичному лівіці. Ну і попросту, якщо ми фактично хочемо розв'язати ці проблеми, ну попросту ми мусимо шукати і якось заколісово, там, не знаю, шукати порозуміння, розмовляти з послами, пошчególними політиками. Ну, на тим мусяло бути скерувано. Натомість, коли через останнє, повідомо, іле то, 14-го року, 8 лет, Томашевський свідомі, моїм зданням свідомі, робив і підгрівав та атмосферу, робив себе найбардій проросійського, прокремлівського політика, хоч може так офіційно ніде не мовив, тим німенні то з його ділень, приказу так виникало, ну попросту тоді ти стаєшся для тих партій, не знаю, мейнстрімових, називаємо їх, ну попросту невірогодним партнером. No właśnie, no ale problem, przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam, bo mamy też jeszcze chwilę, ale problem też polega na tym, że ten sposób opowiadania i oceny toczącej się dookoła rzeczywistości, on jest też kompletnie sprzeczny z polską racją stanu. Więc to jest tak, że no, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie ma problem ze znalezieniem się w swoich realiach politycznych, ale też i my w Polsce mamy problem z jego wypowiedziami, no bo nikt w Polsce no, nie będzie w tej chwili szukał sojuszu z Władimirem Putinem, bo doskonale wszyscy wiemy, kim jest Władimir Putin, a Polska zresztą z Litwą razem stoją na czele tej koalicji, która domaga się jak najbardziej stanowczych działań i to wspierających Ukrainę i też sankcjonujących reżim na Kremlu. I tutaj to moje ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, czy to zbliżenie, które nastąpiło po pełnoskalowej wojnie, która wybuchła rok temu na Ukrainie, zbliżenie pomiędzy Warszawą a Wilnem, zbliżenie pomiędzy Polską a Litwą, może też w dłuższej perspektywie wpłynąć dobrze na sytuację Polaków na Litwie? Czy to są dwie odrębne rzeczy? Ale mamy dosłownie minutę. Trochę odrębne, ale sądzę, że to pozytywnie wpłynie. I tu chciałbym podać pewien jeden przykład. Przed kilkoma tygodniami taki bardzo znany sygnatariusz aktu niepodległości i znany litewski dyplomata Albinas Januszka zaproponował, żeby na Litwie stacjonowała brygada, czy jakaś większa formacja wojska polskiego. Obok niemieckiej, obok amerykańskiej, jeśli taka jest możliwość. Ja sądzę, że właśnie taki przekaz w przestrzeni publicznej, że to właśnie Polacy, nie tylko myśliwcy i lotnicy stacjonują tam gdzieś pod Szczawlami, tylko że jednostka, duża jednostka polska ma stanąć na litewskiej ziemi i bronić przed ewentualnym zagrożeniem ze strony, nie wiem, Białorusi czy Rosji, no sądzę, że to właśnie świadczy o tym, jaki jest stosunek obecnie do Polski i Polaków, bo kilka lat temu sądzę, że to byłoby raczej negatywnie by odebrano w przestrzeni publicznej. A rozumiem, że tym razem ta ocena, ten odbiór w przestrzeni publicznej nie był już taki negatywny, bo to rzeczywiście absolutnie, że te kilka lat do tyłu, kilka lat temu, to, no to byłby to chyba nietrafiony pomysł, jeżeli chodzi o odbiór opinii publicznej na Litwie, prawda? No, byłby na pewno przedwczesny. Dobrze, tutaj stawiamy kropkę jeszcze do spraw, do relacji polsko-litewskich. Na pewno nie raz będziemy powracać. Pan Antoni Radczenko, publicysta Kuriera Wileńskiego, komentator litewskiej telewizji publicznej z Wilna, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Łyska, bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia. Dziękuję. Trójka na Kresach. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi. Jak wyglądał szlak edukacji, nie tylko tej plastycznej, oraz jakim troskliwym i opiekuńczym ojcem był Stanisław Witkiewicz, o tym teraz redaktor Tomasz Zapert i jego gość. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z gościem audycji, panią Natalią Budzyńską, autorką książki Ojciec Witkacego. Doszliśmy tutaj w naszej rozmowie do chorób, które nękały bohatera książki. Jedną z nich była gruźlica, no wtedy choroba nieuleczalna. Czy to ona sprawiła, że w jego biografii pojawiło się Zakopane? Tak, oczywiście, ponieważ no, człowiek chory szuka możliwości wyzdrowienia. On mieszkał w Warszawie w tym czasie, kiedy jego znajomi wyjechali do Zakopanego i pisali do niego w listach, że to jest świetna atmosfera, świetny klimat do tego, żeby wyzdrowieć. Zresztą no, nie tylko Zakopane, bo po zdrowie Witkiewicz był wysyłany do Meranu, na przykład do takiej alpejskiej miejscowości bardzo w tamtych czasach słynnej z pobytów tam suchotników z różnych krajów. Także tak, to rzeczywiście Zakopane było tym miejscem, które miało mu pomóc i on początkowo tam wyjeżdżał na kilka miesięcy, 2-3 miesiące, raz z rodziną swoją, później nawet sam kilka razy, zanim postanowił i zdecydował się zamieszkać tam na stałe. Wspomniała pani o rodzinie, więc może przedstawmy rodzinę Stanisława Witkiewicza. W 1884 roku w styczniu Witkiewicz się żeni z niejaką Marią Pietrzkiewiczówną, również dziewczyną ze Żmudzi, z którego brata Witkiewicz znał i z którą, jak to się mówi, chodził, był w narzeczeństwie 6 lat aż. Maria Pietrzkiewiczówna skończyła konserwatorium w Warszawie, grała na pianinie i po skończeniu tej szkoły te dziewczyny najczęściej zostawały nauczycielkami pianina i Maria Pietrzkiewiczówna rzeczywiście również tak zarabiała, ponieważ jej rodzina, podobnie jak rodzina Witkiewicza, straciła swój majątek po powstaniu styczniowym za udział w nim. I to była dziewczyna, tak jak i Stanisław w tych czasach, której rodzinie się nie przelewało, więc była zmuszona zarabiać na życie jako nauczycielka. Witkiewicz też się starał zarabiać, malować obrazy i sprzedawać je, w czym mu zresztą pomagał Henryk Sienkiewicz, jego przyjaciel ówczesny. Pomagał mu upłynniać jego dzieła wśród swoich znajomych. Także oni się pobierają w styczniu w Warszawie w 1884 roku, a rok później, w 1885, rodzi się jego syn Stanisław Ignacy Witkiewicz, który później jest znany jako Witkacy. Ojciec jest zakochany w synie. Właściwie ta opieka nad synem jest bardzo taka współczesna, można powiedzieć, bo to nie jest tak, że tylko Maria się nim zajmuje, ale i Stanisław, który jest doskonale wtajemniczony w rolę opiekuna, wie ile i jakie kubki powinno robić dziecko, informuje o tym swoją matkę w listach bardzo dokładnie. Także informuje ją, ile razy pije, czy ma kolki, czy Marysia ma pokarm, czy go nie ma, kiedy go odstawia i tak dalej, i tak dalej. To są listy, które czytałam z wielkim zainteresowaniem, bo rzeczywiście są niezwykle dokładne. I są dowodem na to, że Stanisław bardzo kochał swojego syna, był zakochanym ojcem, świata poza nim nie widział. A w tym czasie pracował jako kierownik artystyczny pisma Wędrowiec w Warszawie i ominęliśmy trochę też jego środowisko, bo zanim się ożenił z Marią, później również w hotelu europejskim pracował w swojej pracowni razem z Chełmońskim, z późniejszym bratem Albertem, czyli z Adamem Chmielowskim, z Antonim Piotrowskim i tam się gromadziła cała ekipa młodych malarzy, którzy chcieli malować zupełnie inaczej niż dotychczas. I o tym nowym malarstwie też Stanisław Witkiewicz pisał w Wędrowcu, w tym tygodniku warszawskim, realizując tam siebie jako właśnie teoretyka sztuki. No właśnie, on znał też nie tylko malarzy dzięki temu, ale znał też wielu luminarzy pióra polskiego tamtej epoki. Już tak, Henryka Sienkiewicza, już mówiłam, to byli tak wielcy przyjaciele. Witkiewicz mu pomagał zdobyć jego przyszłą żonę, Marię. Razem się poznali właśnie w Meranie. Także to tam jeszcze był Raymond Prus. O, z Prusem się bardzo dobrze znał. Razem właśnie też pisali do Wędrowca z Gietyński. No i Modrzejewska, która, Helena Modrzejewska, która prowadziła salon bardzo znany w Warszawie, która zapraszała właśnie młodych malarzy, między innymi Stanisława Witkiewicza, Chełmońskiego i brata Alberta, którzy się w niej podkochiwali. Ta przyjaźń Witkiewicza z Modrzejewską przetrwa jej wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Za każdym razem, kiedy będzie przyjeżdżać do Polski, oni się będą ze sobą widzieć. No i oczywiście to ona zostanie poproszona na matkę chrzestną Witkacego Małego. Czy Stanisław Witkiewicz miał jedno dziecko? Tak. I tam jest chyba taki epizod też, że on był tak troskliwym ojcem, że nawet postanowił go sam edukować, sam kształcić chyba. Przyszły tak, Witkacy tak. Do szkół nie bardzo uczęszczał. Nie, do żadnej szkół nie chodził. Ojciec przeprowadził taki trochę eksperyment pedagogiczny na swoim synu. On, Witkiewicz, zresztą uważał po swoich doświadczeniach szkolnych, niewielkich, ale jednak, bo to były chyba dwie czy klasy takie zupełnie elementarne. No i później może rok w Petersburgu i 6 tygodni w Monachium i na tej podstawie on twierdził, że taka szkoła oficjalna zabija osobowość, zabija indywidualizm, który cenił najbardziej i chciał uchronić przed tym swojego syna, edukując go w domu. Tam Stanisław Ignacy jeździł z matką później do Lwowa na takie egzaminy. Co roku zdawał je, zdał też maturę, ale uczył się, miał nauczycieli w domu, uczył się też od ojca, uczył się w taki sposób, jakby to powiedzieć, eksternistyczny i bardzo intuicyjny. Na tej zasadzie, że Witkiewicz uważał, że dziecku trzeba oczywiście podtykać różne ciekawe tematy i kiedy się widzi, że on coś załapał, jakiś temat, to ten temat rozszerzać i go pogłębiać. Natomiast nie zmuszać do żadnych innych dodatkowej nauki i w ten sposób Stanisław Ignacy, otoczony środowiskiem ojca, czyli no, naukowcami, profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, artystami, on chłonął to życie, te wiadomości, te informacje i miał taki, no, miał dosyć no, takie specyficzne możliwości też dzięki temu. Nie każde dziecko miało takie jak on. I rzeczywiście ta oryginalność, indywidualizm został w jego przypadku faktycznie uchroniony. Trójka literacka. A w następnym odcinku literackiego cyklu skoncentrujemy się na życiu osobistym Stanisława Witkiewicza. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Audycja dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam po weekendzie w poniedziałek. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Krzysztof Sagan. Życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie jeszcze 20 odcinek radiowego miniserialu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą, i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Słowo. Jeszcze jedno słowo i wysiadasz. No ale powiedz, że nie mam racji. Jak ty nie możesz porównywać prawa karnego czy cywilnego do hokeja? Dlaczego? Zasada działania jest taka sama. Jest jakiś regulamin, są strony, które według tych praw ze sobą walczą, a jak to nie działa, to walą się kijami po głowach. I wtedy ktoś w czarnym stroju i z gwizdkiem próbuje ich rozdzielić. Jak w życiu. Hokej to jest durna rozrywka, a prawo... jest tak samo umowne. Barwy, przynależność i zasady. Nie, nie. Jakby Dagmara to usłyszała. A co? Gra w hokeja? Ależ ty jesteś durny. Ale przynajmniej nie trzęsę się ze strachu przed swoją dziewczyną. Ty. Kurczę, co tutaj Sylwia robi? Sylwia? Gdzie? Wstań z tej podłogi, prześciemnia. Chciałem ci tylko coś uświadomić. No bo ja jeszcze nie wiem, jak to między nami będzie. Dlatego bawisz się w chowanego? No. Ja wiem, na czym polega twój problem. Dla ciebie wszystko to gra. Może trochę. To źle? Oczywiście. Dlatego nie jesteś w stanie zapanować nad swoim życiem. Wszystko jest dla ciebie niepoważne i relatywne. No, nieprawda. Miłość, prawo czy zasady społeczne to tylko takie pole do zabawy dla ciebie, pole gry. Ale co ma miłość? Chociaż rzeczywiście... gra wstępna. O tym nie chcę słuchać. I tak bym ci nie opowiedział. Chłopaki, jesteście na radyjku? Jesteśmy. Jak są te prace drogowe, to nie bierzcie objazdu jakby co. Lepiej przeczekać. Pół godziny staliśmy, ale już lecimy. Okej, dzięki. Może trochę przyspiesz. O, właśnie. Zasady ruchu drogowego. Traktujesz jako takie życzliwe wskazówki dla naiwnych, ale jak nikt nie patrzy... No jeżdżę bezpiecznie, to inni się wloką. Zastraszasz osobówki podjeżdżając na 5 centymetrów i trąbisz. To jest niezgodne z prawem. A więc o to chodzi. O co? Wściekasz się, bo dociera do ciebie, że twój kierunek studiów to może wcale nie takie nie wiadomo co. Że to może tylko takie